Joosten Watersport, de zaak voor sportswear en vrije tijdskleding. Joosten Watersport, alleen voor de verkoop van absolute topmerken zoals Stenson, Gastra, Helly Hansen en Imhof. Met een zeer grote keus uit sportjacks, trainingspakken en sweatshirts. Natuurlijk voor op het water surfkleding, zwemvesten en leren bootschoenen van Imhof en Broga. Joosten heeft alles op het gebied van watersport en 's werelds bekendste merken. Compagnieshaven Enkhuizen en de Houtriphaven in Lelystad.